У ефірі Радіо Свобода. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. 4 гады таму на плошчу ў Менску выйшлі людзі, каб запратэставаць супраць несправядлівых прэзідэнцкіх выбараў і чарговай элегантнай перамогі Александра Лукашэнкі. Далей справу тлумачыць адна з удзельніц тае падзеі. Добрый день, шановная свобода, привітання Яну Максимюку. Про вашу передачу «Званочки» досылаю свою новую песню «Змагары» про сакавіцкія подеи 2006 года, присвеченную тем мужным людям, которые сутками стояли под холодным небом на Кастрычневской площади. Сярод их была и я один день и одну ночь. Маленькая выспа на площади Гуменску свободу трымае народ. У дзені ў ночы расплюшчаны вочы. 2006 год трымаюцца людзі, а нехта іх судзіць. Ішлі падмятаць лепш двары пад небам вясновым, холодным, суровым. Сцяною стаяць змагары, сцяною стаяць змагары. Марозныя ночы, не спаўшыя вочы, ад стомы ўжо ногі гудуць. Па ветры вясновым над сцягам Христовым адвечныя словы лятуць, адвечныя словы лятуць. Жыве Беларусь, жыве Беларусь, жыве Беларусь. Дзякуй, Яўгенія Казлова з Воршы. Дзякуй вам, спадарыня Яўгенія. Я думаю, усе нашы званочнікі, як і тыя, хто нас пакуль толькі слухае, а не звоніць, выбачаць нам, што якаснасць гуку не была самая лепшая, і што спадарыня Яўгенія выканала сваю песню акапэлля, то бок без суправаджэння музыкаў, хоць і без аркестру, але кранальна, праўда? Пачалі мы на музычна-паэтычнай ноце, але цяпер пяройдзем адразу да прозы жыцця. Таму што жыццё ў нас наогул з прозы складаецца, а не з паэзіі. Мне асабіста павучэнне і папрок ад нашага сталага і уважнага слухача. И Максимыку, вы же не хотите, чтобы все было одобрям. В споре рождается истина. А любопытство заложено от сотворения мира. Пример Адам и Ева. А что до телефонных звонков, то каждый человек своим звонком поддерживает Белтелеком. Работа с людьми – это тяжкий труд, и не стоит жаловаться, если вы не справляетесь. Конечно, попрок у першую чергу датычыць того, что вось я, безумовно, в момент некой расслабленности, поскардзіўся вам, что нехта под мянушкой нарачанский селянин даймае мяне розными пытаннями, связанными с моей сивой бородой и заробками, а сам на наши пытания отказывать не спешается. Ну, выбачайте, коли поскардзіўся, больше не буду. А што тычыцца намёку, што я нібыта не люблю, калі нехта гаворыць мне насуперак, або насуперак каму іншаму, хто прытрымліваецца такой самай думкі, што і я, дык я гэтага намёку не прымаю. У кожнай нашай перадачы вы заўсёды пачуеце галасы, якія не пагаджаюцца і са мною, і з нашымі слухачамі. Вось паслухайце, напрыклад, гэты званочак. Я хачу сказаць цёценькі, которая 16 гадоў галадуе, жыве ў нішчыце ў Беларусі. Ну, чуецца па голасу, што яна здаровая, крэпкая. Ну, не знаю, или этой тени, якой тут так плохо живется, или дядьки, что транспортом занимался, ему тут так плохо. Вот у меня предложение есть. Соберитесь вы, ребята, доезжайте отсюда. Мы будем так рады похлопать вам в ладошки вслед, даже помолимся за вас. И не мешайте вы нам, белорусам, жить спокойно. Тина, ты хочешь пана Пельсуцкого президентом? Ну, не будет пана Пельсуцкого, ну, не будет. Мы вытянем все, и кризис, и нищету, и президента одного, второго. Не мешайте вы нам жить. Езжайте вы туда. Как вы угождаете этому Марчуку таким, и он таким ласкавым голосом агитует против президента, и он за доляры американские так старается. Сказаць, што гэтая наша слухачка гаворыць тое, з чым я пагаджаюся, відаць, ніхто не скажа. Ды і стыль яе выказвання не такі, каб можна было рэкамендаваць яго на конкурс красамоўства. Але ж бачыце, яна ў нас гучыць. Чаму гучыць? Таму, што ёсць людзі, якія менавіта так у Беларусі думаюць. І калі мы на іхні голас будзем закрываць вушы, мы шмат чаго з таго, што адбываецца ў Беларусі, так і не зразумеем. А ў спрэчцы нараджаецца ісціна. З гэтым, спадар папярэдні званочнік, я пагаджаюся. А таму давайце паслухаем і другі бок. Тіна Сакаловіч, хачу сказаць раскулачанай памешчыцы, хто да каго, а поп да каскі, што ты ўсё мяне ўспамінаеш? Раскулачаная памешчыца, усё да мяне чапляешся, нам дрэнна, дык мы і гаворым на сваім радыё свабодзе, што нам дрэнна, ты глядзі сваё быты, добра, што табе панорову з вёдрамі сліваў хлеў бегаць, але ж не ўсі, на ўсіх пенсій хватае, тут самім бы не падухнуць разам са свіннямі. Пан хамку да ніткі абабраў, але хамку ўсё роўна пана хваліць. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу званочкі. З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адна кабета, якая некалькі месяцаў таму назад марыла стаць прэзідэнтам, і ўсіх тых, чыя погляды на жыццё ёй не падабаюцца, выслала бы ў Сібір і нешта яшчэ казала пра яе пяткі. Ну а зараз яна прапануе ціне і астатнім, каго яна не любіць, каб з'ехалі за рубеж. А мы будзем пляскаць у ладоні з радасці ўсе астатнія беларусы. Хачу патлумачыць ёй, што з'язджаюць маладзейшыя. А хто будзе тады зарабляць нам на пенсію? Яна гэта разумее ці не? Вось яшчэ прыклад званочніка, які чамусьці лічыць, што мы павінны адказваць за ўсе грахі ўсіх тых, якія знаходзяцца па-за Беларусю, паколькі мы лічым, што дэмакратыя лепшая за аўтарытарызм. Паслухайма, да чаго вядзе гэтая гнілая заходняя дэмакратыя. Я хотел бы, чтобы вы дали вот так с таким же юмором вот то, что я сейчас скажу, насколько вы преподносите все ценности европейские, западные, и киваете на это. Вот, пожалуйста, дайте на это ответ. Там процветает воровство людей, наркомания, таксомания, лесбиянство, педофилия. Причем много среди священников католических, в том числе Германии. Однополые браки. Мерзость какая, фу, господи, говорить даже об этом тошно. А жвачки. Во Франции уже внесли вопрос в Верховный Совет, или как у них там, о возрождении публичных домов. Вражда между различными концессиями. Порнография и порнофильмы. Развращение детей. Особенно страшно. Паслухаеш вас і пачынаеш шкадаваць, што ў Беларусі толькі адзін прэзідэнт, а не цэлых тры. Я было хацеў ужо сесці і напісаць нешта з гумарам вам у адказ, як вы таго дамагаліся, але ж вы пазванілі праз дзень і выручылі мяне, падаючы рэцэпт, як трэба лячыць гэтую заходнюю гніль і вычварэнства. Хто ж радзіў Еўропы не асудзіла как права человека, то, что священники католические, там один священник десятки детей растлил, расстрел таким надо людям, а другие говорят, это надо европейские ценности, поэтому нельзя расстреливать. Что лесбиянство, наркомания, таксомания, педофилия, то, что они однополые браки, эти самые притоны, публичные дома, и так, господи, сотни примеров. Гумар у вас, спадар, чорны, калі вам ніхто пра гэта яшчэ не казаў. Цяпер час на цяжкое пытанне. Зноў, немаведама чаму, я мушу адказваць не за сваіх, а за чужых. Калі ў Беларусі атамную электрастанцыю пабудаваць хочацца, колькі балбатні вакол гэтага пытання? Чаму няма балбатні? Расія ў Калінградскай вобласці хоча пабудаваць эту атамную электрастанцыю. Цішыня на рускамоўнай свабодзе на гэтае пытанне ніхто не мае інтарэсу. Пазваніце на расійскамоўную свабоду і запытайце ў іх, як на мой розум, калі б Чарнобыль накрыў Расею так, як ён накрыў Беларусь, нават і расейцы зацікавіліся б, ці будуюць у іх новыя ядзерныя электрастанцыі і дзе менавіта. А так, як кажуць, гром не ўдарыць, мужык не перахрысціцца. Шкода до сльоз керівника нашої держави. Немає йому бідному, на кого покинуть кольку. Ось він повинен у черговий раз тягнути кольку через гори, океан і море з континента на континент, щоб наведати з офіційним візитом держави на другому кінці світу. Одно може супокоїти, коли Григорович отримує державну допомогу як батько-одиночка на виховання дитяці. А чи отримує? Откажіть, коли ласка, Аркадій Вацевич. По-моєму, ён атрымлівае гэтую дзяржаўную дапамогу. Час ад часу БТ паказвае, што калі бацька прыцэльваецца з калашнікава на палігонах і разглядае ў бінокль танкі на вучэннях, Коляй займаецца нейкая цётка-бляндынка. У яе надзвычай дзяржаўны выгляд, а таму я мяркую, што гэта якраз дзяржава паслала яе дапамагаць бацьку-адзіночку. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Критикуйте, я, може, і не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночком Ян Максимюк.